أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. مخکی الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق خطابات غو ذکر کړل. اوس دې نبی الله جل جلاله عام مؤمنانو ته خطاب کوي، یا ایها الذین آمنوا، اے هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی. او هر کله چې د آیات په ابتدا کې یا ایها الذین آمنوا راشي، نو اشاره دې خبره ته چې را روان حکم دی، یا دې الله یو شی نه من کوي یا دې یو شی حکم کوي. او اشاره دې خبره ته چې د ایمان تقاضا را روانه ده، چې چا کې ایمان وي نو دغه تقاضا برابرول پکار دی. نو الله فرمایي اذکر الله ذکرا کثیرا، اذکرو تاسو یاد کئ الله تعالی لرا ذکرن کثیرا په یادول ډیرو سره، وسبحوه او تسبیح د الله او پاکی د الله بیان کئ، بکرتن په وخت د سبا کې، وسیله په وخت د بیګا کې. نو بکرا او اصیل الله ذکر کو دوا اوقات، نو دا دوه بهترین اوقات دي. نو یا خود نه دغه دعا وکات مراد دی د سبا وخت او د بیګا وخت، نو دا بهترین اوقات دی. او یا د دې نه مراد هر وخت کې مداومت دی، لکه لکه عزت اتصار ما خام و، یعنی روزانه د توا ذکر د دعا اوقات دی، ا مراد نه ټول اوقات دی. او بیا یاد ساته چې دلته الله ذکر وې، نو ذکر نه مراد هر هغه کول لې، هر خبره ده هغه پر شکل باندې، که په شکل د سبحان الله باندې، که په شکل د الحمدلله باندې، چې الله ته نزدېکت پیدا کړي او د الله په تعظیم باندې دلالت کړي. نو که سبحان الله شو، الحمدلله شو، او که الله اکبر شو، او که دغه رنګې د سبا او د بیګا دعاګانې شوې، او دغه رنګې که موس پسې اذکار شو، او دغه رنګې که په وخت د پریشانو کې او په وخت د مصائبو کې دعاګانې شوې، نو دغه ټولې مراد دي، ځکه دا ټولې د الله په عظمت او په تعظیم باندې دلالت کوي. نو د ذکر نه مراد هر هغه کلمه چې د الله په عظمت او په تعظیم دلالت کوي. او بیا وګورئ لومبنی الله آیات کې الله د کثرت حکم کو، چې ډیر ذکر کوي ډیر. او دریم کې زمانہ بیان کړه چې هر وخت کې کوي، نو ذکر بهترین عبادت ته لری. وجه حدیث کې نبی اسلام فرمایل مفرد خلق ډیر مخ کې لاړو، صحابه ته پوښت کو نبی اسلام وی نه غ سفر والا منزل والا نه، بلکې چې کوم ډیر الله بیان نه دیر دا الله ذکر کوي دا مفرد خلق دی. ایو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمایل جنت باغونو باندې تیرے گئے نو ډیر سره گئے. او د جنت د باغونو نه مراد دا د ذکر حلقی دی. یو حدیث کی راضی چې لایش کا جلیس هم کم انسان چې د دې سره ناس پاس دی، نو هغه الله د خیر نه محروم کوي، ذکر ذکر کون کی پشان دے جوندی دے جوندی انسان نقل کو ته پیدا کی. او انسان ذکر کئی غافلینو کی دیتا سے دے لکا جنگی کی، یو کس جنگی کی انو رو تختی، نو دا غم مثال دے دری وجہ بہترین عبادت تے اللہ والا وقت ندے مقرر کرے، او دس والا شرط ندے، وقت والا شرط ندے، تعداد شرط ندے، بیمارے کی کولشے، صحت کی کولشے، هیڅ یو وخت د دې لپاره مکروه نه دی. لکه حدیث کې راځي چې هر وخت انسان دا بهترین صفت دی چې انسان هر وخت دار رب اللسان به ذکر الله دا الله په ذکر باندې جبا اغلندې هو الذي يصلي دا الله ذکر ولي کوي نو ګویا کې دا د هغه لپاره دلیل هم دی او وسره وسره الله جل جلاله د خپل نعمت بیان هم کوي په مؤمنان باندې الله تعالی فرمای هو الذي الله تعالی غزاد ته یصلی علیکم وملائکته چې الله تعالی هم صلات وای پتا سو باندې او د الله پرشتي هم صلات وای پتا سو باندې دا الله صلات نو مراد دا الله جل جلاله رحمت ته الله تعالی تاسو باندې خپل رحمت کی خپل مهربانه کی دا رنگ خپل فیض رالی کی خپل نعمتونه کی او د پرشتو د صلات نو مراد د پرشتو صلات د بندگانو د پرسه دی په بندگانو باندې درود وی نه دا نه دی مراد د پرشتو د صلات نو مراد هغه دعا ده دعا تینا مراد دا لکه سلی رشته مسی پارا کی برازی الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشِ رستو براشی اللہ پرمائی چی کم پرشتو عرش اوجد کرده ده نو آ عرش والا پرشتی چی دا عرش اوجد کرده حملتو عرش دی او دا عرش نگیر چا پیر دی دا اللہ حمد کئیو او دی استغفار کئی دا اغا کسانو دا پارا چی چا ایمان روڑه ده وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا او دا خلکو د پاره بخنه واړی چا چې ایمان وروړي دي نو دا پرشتي سوای الله تعالی قران کې ذکر کړي ربنا وسعت کل شی رحمت و علم اے رب پرشتي دعا کوي چې ته هر یو شی ته په اعتبار د رحمت او د علم باندې فراه ستا رحمت او علم فراه دي فاغفر للذین تابوا یا الله بخنو کې آکسانو ته چې کم توبه وباسي وتبعوا سبیلک استاد لاری تابیداری گئی وکهیم عذاب الجحیم یا لو ساتی غید عذاب دورنا او دغه پرشتي د عرش بیا دعا کوي الله تا ربنا ازمونګ ربا چې دا کم کسان توبه وباسي ایمان والدی و ادخلهم دی جنت ته داخل کی او ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم یا الله جنت ته داخل کی چې تاسو سره وعده کړی دا ومن صلح من ابائهم او دوی سره د دوی پلاران هم داخل کی پرشتي دعا کوي خدای دیم بوزي لارم ور سره بوزي دغه چا چې توبه او بسله ایمان وروړي وازواج هم یا الله د دې بیبيان هم سره بوزي وزريات هم یا الله اولاد هم سره بوزي انك انت العزيز الحكيم یا الله ته غالب حکمت والے وکهم السيئات یا الله د دې اوساتنه نکر عذابونو نه نو دا دعاګانې کوي او چا چې تا چې څوک اوساته د ناکار عذاب نه په دغه رس باندې فقد رحمته یا الله ته پر رحم کو وذلک هو الفضل العظیم د لوی کامیابی ده نو الله جل جلاله د پرشتو دعا ذکر کړی ده د پرشتو صلات پرشتي په مؤمنانو باندې درود وی صلات وی نو درود نه مراد د مؤمنانو د پاره د پرشتو د صلات نه مراد ده دی چې دغه د الله پرشتي د مؤمنانو بندګانو لپاره او خصوصا هغه مؤمنان چې الله ته توبه وباسي او په الله ایمان وروړي نو هغه ته دغه دعاګانې کوي خدای جنت ته داخل کړي خدای د دې پلاران وسره داخل کړي خدای د دې بیبيان وسره داخل کړي خدای د دې اولاد وسره داخل کړي خدای د ناکر عذابونو نه وساتي نو دا دعاګانې کوي ها نو الله تعالی رحمت کوي والذي الله تعالی غزاد ته یصلی علیکم نو دې یصلی دلته یو لپس د دو معنا نه دو معنی دي نسبت چې الله ته شنو یو معنا سوکو ته عموم د مشترک وي د لپس دو معنی کوي او سوک د یو لپس نه داسې معنا لي چې داغه نسبت الله تم سي او پرشتو تم سي عموم مجاز وته وي یعنی پیزان کوي فیض را لګي پتا سو باندې الله تعالی او د الله پرشته عموم مجاز یصلی علیکم او دا غرنګي رحم کوي پتا سو باندې الله تعالی وملائکته او پرشتي استغفار کوي نو دا عموم د مشترک شي ليخرجکم من الظلمات الى النور اوس الله جل جلاله رحمت کوي او پرشتي دعاګانې کوي صد پر کوي الله فرمایي ليخرجکم د پر د دې چې په سبب د رحمت د الله او د پرشتو د دعاګانو ليخرجكم چې تاسو وباسي من الظلمات د تیارو د کفر نه د تیارو د شرک او د کفر او د ګناهونو نه الى النور رڼا د ایمان ته او رڼا د نیک اعمال ته او رڼا د هدایت ته وکانا بالمؤمنین رحیمه او دی الله تعالی په مؤمنانو باندې مهربان نو دا د دنیا مهربانه شوی الله پر رحم کوي دا الله پرشتي هغه لاله ګولي دي دعاګانې کوي نو دا دنیا کې شوی ورپسې الله تعالی د آخرت بیان کوي تحیتهم یوم یلقونه تحیتهم او پیشکشی د دی سلام د دی په آخرت کې یوم په غرض باندې یلقونه چې دی الله سره ملاویږي نو د دې غډاله او تخپا د یو بل لپاره بسې سلام هغه به سلام نو تحیتهم پیشکشی د دی ډاله د دی په غرض یلقونه چې دی الله سره ملاویږي نو سلام دا به سلام نو سلام نو مراد درې معنی غوستي شي چې دی الله سره ملاویږي سلام سلام قولا من رب الرحیم دا به د مهربان ذات سلام الله جل جلاله په با دی باندې سلام وکي خبر ده اندراله لکه روایت او بعض روایتو کې مراغلي دي تفسیر معرف القرآن ذکر کړی دي الله به په خپل په دی باندې سلام وکي په خپل بندگانو باندې لکه څنګه چې راضي سلام قولا من رب الرحیم سوره یاسین کې ادویمه معنا ده سلام سلام به دي چې الله سره ملاویږي په اغه رز با د دې پیشکشي سلامي نو سلام په خپل کې مراد ده د جنتیان به په یو بل باندې سلام وکړي ځکه الته هو بغض کینه نشته چې د سره لګي او د سره نه لګي الله چې جنت ته داخلي ونزعنا ما فی صدورهم من غل اکینه او بغضونه غبطي وباسي نو الته په محبت نو یو بل سره به سلام یو بل باندې سلام او درې معنی دا شوی ده د چې الله سره ملاویږي په اغه رز به سلامي یعنی سلام د ملائکو وي الله تعالی باندې الله تعالی به دی باندې د پرشتو په ذریعه سلامو کې پرشتي به په سلام وي وعد لهم اجرا کریما او الله تیار کړی دی لهم د دې لپاره اجرا کریما اجر ډیر بهترین او ډیر خسته اجر الله تعالی تیار کړی دی د دې بندګانو لپاره نو بهترین اجر څه شي دی اغه جنت ته الله تعالی ولا جنت تیار کړی دی بس دا ډیر نه یا ایها الذین آمنوا ایماندارو اذکروا الله ذکرا کثیرا یا دوا اللہ لرا ذکرن کثیرا پا ذکر دیر سرا و سبیحو و پاکی دا اللہ بیانا و بکرتن پا وقت سبا کی واسیلا و پا وقت بیگا کی یا هر وقت ذکر نبی علیہ السلام بارک رازی یسکر اللہ کل احل یعنی هر ٹیم نبی علیہ السلام اللہ یادو نمونگلم یادو الپکار دی ریوی جی نبی علیہ السلام جی بادروم نروتن غفرانا کب ہے ا به ولي وي ینه یالا مافي وړم دغه وخت چې کوم بغیر ستاده یاد نه تیر شي نو پاغي باندې وسو وي استغفار وي دغه چې حدیث کې راځي دوم ذکر کوا او داسې کوا چې چاته تکلیف نه وي چې خلک د تلیونی وي ته الله په مینه کې دوم رمزشه خبر ځان دل دوم رړي ذکر کوا نو هر وخت یو معنا دغه وسبحوا تسبيح الله تعالى كما بكره واصيلا سبا وبغا كان خروا هو الذي الله تعالى غذات يصلي عليكم چه رحمت کوي تاسو باندې رحمت را لګي تاسو باندې او ملائکته دعا د استغفار کوي ملائکه د الله تعالی ليخرجكم د پردي چو باسي تاسو من الظلمات د تیارو د کفرنا ال النور رنا د ایمان تا وكان بالمؤمنين او د الله تعالی مؤمنانو باندې رحيم مهربان تحيتهم پیش کشید دوی اڈالی دا دی یو بل پارا تخفد دوی یو ما پا غور از دا کامت بانده یل قونو چی دی اللہ سر ملاویگی سلامون سلام بای دا اللہ دا ترپا سلامون سلام دا دوی بای یو بل سر سلامون یا سلام دا پرشتو بای دی بانده وعد لهم واللہ تعالی تیار کرده دوی دا پارا اجرن کریما اجر حیستا سواب حیستا چه جنت دی الحمد لله رب العالمين والعاقبه والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله سبحانه وتعالى نسيك يا الله خير وبركه نسيك الله کلام په برکت زمو ټول وی واړو غنونو معاف کړي الله کرے خدا ټول غنونو زمو معاف کړي یا الله خیرت ته چیز وی الله کرے خدا ته مو صفاب وځي یا الله قبر ته مو صفاب وځي الله سامخ ته مو صفا وځي یا الله ترحیم ته مهرباني یا الله تا پرشتي زمو مغفرت باندې لګولې مو له دعاګانې واړي الله دای په دعا باندې زمو غنونو معاف کړي زمون کوم مقتدیانو پات شي الله قبرونه واراتونه ډکي یا الله پس بندگان له صبر ورکي الله دې راځي شکر رضا او نصیب کي یا الله بل نصیب کي صلی الله علیه